partea procuroarei propuse să ia locul doamnei Căveși la DNA. Procedurile privind desemnarea procurorului general european continuă. Numirea se va face cel mai probabil în luna mai. Teste grile la matematică la simulările naționale. Ministerul Educației dezbate în aceste momente ideea. Primăria Capitalei a pierdut și recursul. Instanța menține decizia prin care companiile municipale trebuie desființate. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La această oră ninge slab, izolat în Carpații Meridionali, în Apuseni, în sud-estul Transilvaniei și în nord-estul Munteniei. Plouă pe alocuri în estul Moldovei. Astăzi maxime termice între 0 și 10 grade. Vor veni precipitații slabe mixte pe arii restrânse în jumătatea de est a țării, în timp ce la munte local va ninge. În București, acum 7 grade, maxima va fi în jur de 8, iar spre seară va ploua slab. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Adina Florea, procurorul care o va încheta pe Laura Codruța Căveși, a confirmat în această dimineață că fosta șefa DNA e cercetată în urma unei plângeri formulate de fostul deputat PSD Sebastian Ghiță. Acesta a fugit din țară și se află acum în Serbia, de unde a reclamat la noua secție de anchetă a magistraților că Laura Codruța Căveși i-ar fi cerut să plătească avionul pentru aducerea în țară a infractorului Nicolae Popa. Adina Florea spune acum că ancheta va respecta demnitatea celor implicați. Este o activitate în curs de urmărire penală care prezintă o importanță egală cu orice activitate de urmărire penală desfășurată în orice altă speță. Se respectă exact aceleași drepturi procesuale care îi se respectă și trebuie să fie cunoscute de fiecare persoană în parte. Nu se lucrează și nu se analizează absolut nimic cu dublă măsură. Ce va întâmpla dacă nu va veni mâine la audier Laura Codruța Căveși? Există măsuri procesuale, acelea referitoare la modalitățile de citare și la aducerea persoanei cercetate. Le puteți spune pe scurt despre nu, ce e vorba? Nu. De drog, aducerea lui Nicolae Popa. Este vorba despre denunțul lui Ghiță. A cerut cumva Laura Cuța Căveși să schimbe ora audierii? Era inițial ora 13? Nu cunosc nimic. Numeroși lideri europene au susținut-o pe fosta șefă DNA în lupta cu actele de corupție de la vârful partidelor și instituțiilor, iar acum Laura Codruța Căveși e prima pe lista scurtă a propunerilor pentru funcția de procuror general european. Aseară, la Europa FM, Laura Codruța Căveși declara că, în ciuda acestei anchete, va continua demersurile europene. Eu voi merge la Bruxelles, voi merge și să dau declarații, am primit o citație. Audierea la Bruxelles este în 26, astăzi mi s-a confirmat și oficial acest lucru. Eu voi merge la Bruxelles, eu nu am de gând să renunț la această procedură, voi merge, voi explica că sunt nevinovată, voi explica faptul că această începere de urmărire penală este văzită abuzivă și șicanatorie. Vă explica că sunt un magistrat care am deranjat, la fel ca și alți magistrați din țara asta, și voi merge să fiu audiată și îmi voi continua drumul în această procedură. Eu nu voi renunța. Nu, eu, așa cum am spus și când mi-am încetat mandatul de procuror șef la DNA, corupția poate fi învinsă. În țară, reprezentanții PSD speră deschis că Europa nu o va mai susține pe Laura Codruța Căveși și Cătălin Rădulescu, cunoscut ca deputatul mitralieră și de curând devenit chestor la Camera Deputaților, chiar pare să știe ce cuprinde ancheta. Europenii cei mai viguroși care comentau vis-a-vis de modificări legilor justiției, într-un fel sau altul, și comentează și în prezent. Eu cred că de data asta și domnul Timmermans și domnul Juncker chiar sunt curios să văd care vor fi reacțiile celor mai răi adversari, să zicem, ai PSD-ului. Ce vor spune în momentul în care doamna Căveși, sau ce spun în momentul în care doamna Căveși se află în situația asta? Sau ce vor spune dacă doamna Căveși va fi acuzată? Dacă va începe urmărirea penală? Chiar sunt foarte curios să vedem acest tam-tam făcut în acești ani de zile, în condițiile în care vor fi probe clare și se va arăta foarte clar că doamna Căveși a făcut ce a făcut. Așadar, vor fi probe clare. Deputatul Cătălin Rădulescu se referă la Jean-Claude Juncker, șeful Comisiei Europene, deci al Guvernului Uniunii, și la adjunctul său, Frank Timmermans, prim vicepreședintele Comisiei Europene. Un alt membru al PSD, Robert Kazanciuk, șef al Comisiei Juridice din Senat, îi recomandă Laurei Codruța Căveși să aibă încredere în justiție. Robert Kazanciuk a lucrat alături de doamna Căveși în perioada în care ea era procuror general al României. Nu e nicio ironie. Chiar cred că trebuie să facă acest lucru pentru a se elibera cumva și avea încredere în actul de justiție. Deci nu e nimic special aici. Domnul Nițu și-a anunțat candidatura pentru un al doilea mandat și la scurt timp a fost invitat la DNA. Ulterior, în alta curte, l-a declarat nevinovat, constatând că fapta nu există. Deci nu văd de ce doamna Căveși n-ar avea încredere în justiție, așa cum și domnul Nițu a avut încredere în justiție și în final a avut câștig de cauză. Până acum, Parlamentul European nu a primit nicio informare privind deschiderea vreunei proceduri judiciare împotriva Laurei Codruța Kövesi. Și în aceste condiții, eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan spune că procesul de numire a viitorului procuror general al Uniunii continuă cu fosta șefa DNA drept candidat principal. Până în acest moment, Parlamentul nu a fost notificat cum că vreunul din cei trei candidați nu ar putea participa la această audiere, deci până în momentul de față nu există nicio bază pentru a lua în discuție modificarea datei deja stabilite de 26 februarie, dar haideți să vedem ce se întâmplă în zilele următoare. Procurorul general al Uniunii va fi numit cel mai probabil până în luna mai. Rămâne de văzut dacă procurorul care o anchetează pe Kövesi și va cere inculparea acesteia și suspendarea din magistratură. Eurodeputatul Siegfried Mureșan amintește ce au scris experții europeni în ultimul raport MCV despre secția care o anchetează acum pe fosta șefă DNA. Ultimul raport MCV publicat de Comisia Europeană spune foarte clar că înființarea acestei secții de anchetare a magistraților nu este în regulă, așa cum s-a făcut ea, deoarece este o modalitate de intimidare a magistraților. Au existat și până acum modalități de anchetare de sancționare a magistraților. Înființarea acestei secții speciale de către Tudorel Toader este evident menită să șicaneze și să intimideze judecători și procurori. Deci în această cheie trebuie citite inițiativele procurorului preferat a lui Tudorel Toader, doamna Florea. La rândul său, europarlamentarul PPE Elmar Brok a declarat pentru site-ul ziare.com că citarea lui Kövesi și chiar înainte de a pleca la Bruxelles pentru a fi audiată este, și acestea sunt chiar cuvintele domnului Brok, un truc politic și nu un demers judiciar credibil. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Comisie de dialog social la Ministerul Educației se discută la această oră mai multe proiecte care propun schimbări în sistemul de învățământ. Unul dintre ele i-ar putea afecta pe elevii de clasele a 7-a și pe cei de a 11-a care susțin simulările în luna martie. Ar urma să aibă o nouă structură pentru subiectele de la matematică. Ministerul vrea ca 30% dintre ele să fie sub formă de teste grilă. Direct afectați, reprezentanții Consiliului Național al Elevilor atrag atenția că simularea națională ar deveni în acest fel un experiment care nu îi va pregăti pentru examenul real. Ștefan Manea e vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor. Rolul simulării este de a obișnui elevii cu structura examenului de bacalaureat. Ori nu putem să ne așteptăm ca elevii să știe cum va arăta examenul de bacalaureat dacă noi schimbăm structura în fiecare an. Dacă se dorește din nou introducerea unui examen de simulare în clasa 7-a, în primul rând va fi o presiune foarte mare pentru copiii, care oricum ei nu înțeleg în totalitate ce este o simulare, și în plus demonstrează faptul că examenele acele din clasa 2-a, 4-a și 6-a nu evaluează real performanțele elevilor. Anul trecut, Ministerul Educației a vrut să introducă teste grilă pentru matematică și limba română la bacalaureat și la evaluarea națională de anul acesta, dar modificarea a fost amânată oficial cu un an. Se dorește și eliminarea vacanței dintre semestre. Potrivit unui document obținut de edupedu.ro, școala va începe pe 16 septembrie 2019, iar primul semestru se încheie rapid odată cu vacanța de iarnă. Consiliul Național al Elevilor ia de acord cu această propunere, dar are și câteva recomandări. Nu se mai fragmentează așa de tare procesul de învățare-predare, însă ceea ce noi am vrea și pentru ce milităm este ca școala să se încheie pe data de 1 iunie și să înceapă pe data de 1 septembrie. Astfel s-ar rezolva mai multe probleme. În primul rând s-ar egaliza semestrele, pentru că asta era problema principală la această propunere, ca semestrul al doilea să înceapă după vacanța de iarnă. Astfel s-ar lungi semestrele, dar dacă am începe la data de 1 septembrie și am terminat la data de 1 iunie, semestrele ar fi egale. Iar controversatul proiect de ordine al Ministerului Educației care prevedea ca orele de sport să dispară din orarul claselor pregătitoare va fi cel mai probabil retras de pe ordinea de zi în urma unui val de critici. La Europa FM, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hancescu, susține că ordinul ar fi avut o miză ascunsă, disponibilizări în educație. Din informațiile pe care le avem, deja acest proiect de ordin va fi retras. Elimina orele de educație fizică la clasa pregătitoare, clasa 1 și a unei ore la clasa 2 înseamnă să afecteze elevii. Studiile arată că România are o problemă din punct de vedere al obezității la copii. Unul din patru copii suferind de această obezitate. Substratul este altul, în opinia noastră. Cred că Ministerul a încercat să ia această măsură să facă economii la cheltuielile de personal. Ordonanța de urgență 114. Coaliția nu pare să se înțeleagă pe taxa de 2% pe cifra de afaceri impusă companiilor din energie. În timp ce președintele Senatului, liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, declară că executivul va renunța la această taxă, ceilalți, cei din partea PSD, susțin contrariul. Ordonanța care include această taxă a fost susținută în repetate rânduri de putere prin vocea liderului PSD Liviu Dragnea, dar și a lui Darius Vâlcov, consilierul premierului. Mai multe știe Iulian Oghi. Anunțul privind intenția de renunțare la taxa de 2% pe cifra de afaceri impusă companiilor din energie vine din afara cabinetului Dăncilă și marchează o notă diferită față de poziționarea inițială a puterii. Călin Popescu-Tăriceanu s-a întâlnit ieri cu reprezentanții firmelor din domeniu și le-a spus că în urma discuțiilor pe care le-a avut cu premierul, Viorica Dăncilă a fost de acord că taxa este una excesivă. Am hotărât să eliminăm această taxă de 2% pe cifra de afaceri a acestor societăți. De ce? Pentru că această taxă sigur că ar putea să afecteze negativ cifra de afaceri. Aseară, ministrul de finanțe Eugen Teodorovici spunea la Digi24 că o modificare a ordonanței 114 va fi decisă doar după discuție în coaliția de guvernare, după care în guvern. Dacă se va modifica ceva, dacă se va modifica totuși ceva, atunci va fi să fie o discuție, repet, la nivel de coaliție, după aceea la nivel de guvern și o decizie în acest fel se va vedea într-una din ședințele de guvern, dacă va fi cazul. Taxa pe cifra de afaceri pentru companiile din energie a fost impusă de la 1 ianuarie prin deja celebra ordonanță 114, care a impus și taxa pe lăcomie pentru bănci. Primăria Capitalei pierde din nou în instanță disputa privind companiile municipale. Curtea de Apel București a respins recursul și menține decizia care spunea că toate aceste companii au fost înființate prin încălcarea legii. Ele trebuie desființate cât mai repede, spune la Europa FM consiliera USR Roxana Vring. Eu îi solicit doamnei Gabriela Firea să respecte justiția și să respecte deciziile definitive și revocabile ale instanței. Care sunt motivațiile pe care le are, justificările pe care le-ar putea avea să nu o respecte? Deja asta intră de fapt în sfera penalului. Da? Deciziile instanței se respectă, mai ales când este vorba despre peste 500 de milioane de euro ai contribuabililor bucureșteni, care au fost cheltuiți după cum a decis instanța în mod ilegal. În luna noiembrie, instanța a anulat hotărârile de înființare a celor 22 de companii municipale ale primăriei. Procesul fusese intentat de USR București. Atunci, Gabriela Firea a declarat că decizia nu ar fi avut niciun efect, iar companiile și-au continuat activitatea. Până în momentul de față, reprezentanții primăriei nu s-au pronunțat asupra noii sentințe. Jurnalul de prânz Europa FM, sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! Capitanului Real Madrid, Sergio Ramos, riscă să fie sancționat de UEFA, fiindcă a luat intenționat cartonaș galben aseară la victoria contra lui Ajax Amsterdam. Fundașul spaniol a recunoscut la final că a căutat să fie sancționat în minutul 90, faultând intenționat un adversar, pentru a fi suspendat în returul cu olandezii și să fie apt apoi în sferturi. Aș minți dacă aș spune că nu am forțat. Uneori în fotbal trebuie să iei decizii dificile, a declarat Ramos, care apoi a încercat să revină și să precizeze că a fost greșit înțeles. UEFA a pedepsit un alt caz identic chiar în acest sezon. Un fotbalist al lui FC Porto a fost suspendat două etape în loc de una, după ce a forțat primirea unui galben. Amintim, Real Madrid s-a impus greu aseară contra lui Ajax cu 2-1 în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. În fața deținătoarei trofeului, olandezii au avut o bară și un gol anulat în urma arbitrajului video în prima repriză. Benzema a deschis însă scorul în minutul 60 după o acțiune a lui Junior Vinicius, Ziyech a egalat, însă Asensio a punctat decisiv în minutul 87. Tot aseară, Tottenham a trecut cu 3-0 de Borussia Dortmund. Ambele echipe au fost lipsite de cei mai importanți jucători ofensivi, golgheterii Kane și Royce, plus Dele Alli și Paco Alcácer, toți accidentați. Britanicii au deschis scorul în debutul reprizei secunde prin sudcoreanul Son și au mai lovit de două ori în ultimele 10 minute, marcator Vertonghen și Llorente. Celelalte patru optimi de finală din Champions League se vor juca săptămâna viitoare. FC Liverpool, Bayern München, Olympique Lyon, FC Barcelona, Schalke 04, Manchester City și Atletico Madrid, Juventus Torino. Simona Halep va juca astăzi în sferturile turneului de la Doha contra nemțoaicei Julia Gheorghes. Meciul va începe în jur de 17:30 ora României. Amintim, Halep a învins-o în optim la Doha pe ucrainianca Lesia Tsurenko și a urcat pe locul al doilea mondial peste Petra Kvitova. Punem punct aici jurnalului de prânz. Începe acum România în direct cu Moise Guran. Și cu subiectul Chioveșii. Pur și simplu o să vă dau posibilitatea să comentați astăzi începerea urmăririi penale împotriva fostului procuror șef al DNA. Ofertele Selgros se apropie cu pași repezi. În perioada 14